kłamstwa ciągle powtarzają. Ta droga jest wykręta, bo stał się koszmarem waszych zagrozganych matek. Obnażyć własne błędy, zapłać jaki prosty patent. Jedziemy z tematem, jak się dzisiaj czuje wirus. Zatruci moim jadem, nie wiedziałem, że aż tylu kretynów potrafi powiesić nasza ziemia. Trup podnosi kurtynę, wyraźnie od niechcenia. Zapyta jaka cena, powiem, że chcesz mnie kupić. Akcelerator strachu i rentgen twoich duszy. I suszy kostka bryje, jak byś walił od tygodnia. Oczy rozszarzam dla tych, co woleli się już poddać. Dobra, przepraszam, wiem, że ciebie nie znam. Obserwuję z ukrycia i patrzę, jak to pełza. Kolejna kropelka bez nadziei, tępej masy. Puste głowy, pełne ryje, widać takie mamy czasy. Trzeba lecieć, wykorzystać i nakręcać korporacyjne szury, co wzrost nie parę odbyte. Własnym ego kurza mury, mówiąc wszystkim, że jest spyte. Sztuki jak likier, który miał dziś upijeć. Ciepłe było żone słowa, każdy z was już w środku gnije. Biurowa nowomowa i zakazane romanse. Oserwiecie dobry towar i wymioty na kratce. Obnowa się schowa, jakby wczoraj nie istniało. Firmą was kilka posłowa, będzie opalałe ciało. A takim ciągle mało, pytam komu chcą dorównać. Coś ci z buzi wyleciało, kawał rzadkiego gówna. Wiem jak świeżą słowa, przetrawione przez głupotę. Nie żadna z nowi człowieka, ale garnitur idiotę. Weź poczekaj jeszcze trochę, jaki dziś będzie finał. Może mnie nauczysz, proszę, jak dobrze tu wszystko wypinać. Ciągłe udawanie w rzeczach, chcesz podnieść samoocenę. Sytuacja się zakończy.